مستی کړی مستی بیا غزاوی شزل معظم مات ماش چې زر مول گل شي تمناوی شزل معظم مات ماش مستی کړی مستی بیا غزاوی شزل معظم مات ماش چې زر مول گل شي تمناوی شزل معظم مات ماش څومرا پښور مو تکبیرونا شیطانانو لار ورکی ستوری پرکاند گزارونا شوی پا مسکا ورطا ملکی ستوری پرکاند گزارونا شوی پا مسکا ورطا ملکی پو برخکی گی مو بریاوی شازل معظم مات ماشا پو برخکی گی مو بریاوی شازل معظم مات ماشا مستی کڑی مستی بیا غزاوی شازل معظم مات ماشا چی زرمو گل شی تمناوی شازل معظم مات ماشا نل پا میرا ترخی بارا دا انتقام بل سر اورونا بیال سر غارا تر سپین غارا پایل شل گام پو گام جنگونا بیال سر غارا تر سپین غارا پایل شل گام پو گام جنگونا زی شرق و غرب تای بریخناوی شازل معظم مات ماشا زی شرق و غرب تای بریخناوی شازل معظم مات ماشا مستی کلی مستی بیا غزاوی شازل معظم مات ماشا چی زرم و گل شی تمناوی شازل معظم مات ماشا پویر اختا کفری نڑیشوا چی د توحید لخ کر تیار شو ورتا عذاب دموکراسی شو جلکی بیان وی پرهار شو ورتا عذاب دموکراسی شو جلکی بیان وی پرهار شو که شرمند شوی کلی ساوی شازل معظم مات ماشا که شرمند شوی کلی ساوی شازل معظم مات ماشا مستی کلی مستی بیا غزاوی شازل معظم مات ماشا چی زرم و گل شی تمناوی شازل معظم مات ماشا راغی پجم پجم بوازی ورسا رسول لوی خطر دی دغه بینن پیرنگ بوازی افغانستان ورتا سقر دی دغه بینن پیرنگ بوازی افغانستان ورتا سقر دی قربان دې لنګ کلی کلاوی شازل معظم مات ماشا قربان دې لنګ کلی کلاوی شازل معظم مات ماشا مستی کلی مستی بیا غزاوی شازل معظم مات ماشا چې زرمو گل شي تمناوی شازل معظم مات ماشا ازادی وینو په خوبو کې که خدای کول دا برښتیا شي تل خوب نه یو تور تمو کې اوس به خپر سپین رڼا شي تل خوب نه یو تور تمو کې اوس به خپر سپین رڼا شي معتصم کلم درتا دعاوی شازل معظم مات ماشا معتصم کلم درتا دعاوی شازل معظم مات ماشا مستی کلی مستی بیا غزاوی شازل معظم مات ماشا چی زرم و گل شی تمناوی شازل معظم